Give it up for DJ Selfies. And hopefully after this, more DJ Selfies. But I don't feel, I'm sitting on this stage, I'm doing, gonna do two poems. It's a bit strange that this stage is mine. I would love to use this privilege of having a stage to shout at least free fucking Palestina, and free Sudan, and free so many fucking oppressed places, and free this city from capitalism, and free all fucking cities from capitalism, and free fucking houses from being empty, and free yourself, I guess, and love one another and shit. I'm gonna do two poems. They're gonna be in Dutch, but at least the introduction is gonna be inclusive. One is about Joes, and one is about smoking weed, or like decompressing from society in any way that you want. And DJ Selfies is gonna play some tunes through it. Lieve Joes, jij perfecte woonkamer. Met gratis spullen in een etalage en een oude zittend, draaiend als een tafel. We komen allemaal thuis. Achter deze bestikkerde ramen, als we in de rij voor de wc staan of op een baravond. Je ontmoet je kameraden. En misschien ga je naar KSU voor informatie over kraken of de Focus. Omdat je de andere vegan restaurant iets kan betalen of omdat het je lekker laat smaken of met sociale motivatie. Misschien vulde je de hele kinderkamer met spullen die je uit die kasten haalde. Hoe dan ook ben je blij dat dit bestaat. Deze duizend in één plek waar je weet wat je aantreft. Ook al speelt de ruimte eventjes voor bioscoop of als een expo. En is alleen de noem het nou geen bar open, de Joes maakt mogelijk. Om even thuis te komen in een stad waar je bijna niet kan wonen. Even een sigaret roken in de tuin. Het is soms zo nodig. Als de acties of de dingen schuren over geïrriteerde huid, de stad heeft de Joes nodig. Ik heb de Joes nodig. Ik kom even thuis, ik bel aan, ik kom de sleutel van de bakfiets lenen. Ik moet even wat eten bewegen. We moeten even met z'n tweeën praten in de tuin. Ik wou dat elke straat een Joes had. Ik wou dat de Joes twee keer zo groot was. Ik wou dat ik zo meteen niet in de rij hoefde te staan voor de wc. En ik weet dat de stad de Joes nodig heeft. Dus ik zet me in voor de Joes als dat kan. En ik hoop dat de Joes nog 40 jaar bestaat. Joes, heel veel gefeliciteerd met jouw verjaardag namens de hele fucking stad, want het zou een kutstad zijn als de stad de Joes niet had. Zoiets. En dan Does anyone have like a pleister for this child? We will accept any pleister. It doesn't need to have. Yes, look, she has a pleister. Awesome, thank you. And then I'm done. I wrote this poem because there's many people in the city I think could use some chill out time, including myself. That's perfect. Just surprise me or something. Try or speed it up. Deze is voor mijn rookpiraten. Voor de zachte gappies die met rode ogen naar een assie draaien. Voor de jonge moeders die om even adem te kunnen halen op het balkon staan met al hun levensvragen. Nee, deze is voor mijn vader. Voor na de operatie. Omdat ze hoofd baat bij een reorganisatie. Dus dit, in kleine stukjes. In een pijpje of een bedje van tabak. Zodat je even niet meer hoeft te rennen door de nacht. Dus deze is voor degene die willen oplossen in rook. Ik hoop dat je bijkomt, dat je wint van je demon. Dat je jezelf niet stuk rent in de race in je hoofd. Want het is meer een wandeling als je in jezelf gelooft. Nee, deze is voor de spijbelaar. Die met 17 jaar op het hoekje staat, zie je blazen. Het is soms moeilijk om naar de les te gaan. en fucked uit zijn grammatica. Je hebt een tussenuur hiernaast en je hoort je te misdragen. Je bent jong, dus je kruimelt nog wat in een bedje van tabak. Je likt de plakrand nat voor wat houvast, omdat je te jong wist wat rouw was. Dus deze is voor alle mensen die ervoor kiezen om te zwijgen. Omdat we hun pijn niet kunnen begrijpen, ze daarom in de asbak verdwijnen. Maar ook voor alle knieën die wel buigen, maar niet van harte. Voor alle tere zielen die gevuld met zwart zichzelf ploegen door dagen die net niet passen. Deze is voor degene waar je het niet van verwachtte, maar die er thuis altijd eentje roken, zodat hun aandacht verslapt. Dit is voor mijn piekende dalen, voor al mijn verdwaalden, voor zij die zichzelf niet meer kunnen sparen, omdat ze niks inzien van hun waarde. Ik hoop dat je een dikke draait om goed te kunnen slapen. Ik hoop dat er voor je wegloopt, oplost in rook, zodat je even in jezelf zou kunnen aarden. Alright, thank you a lot. Sorry for disturbing your peace and the sunshine. I am just a simple guy with a microphone. It's sad that it's a guy again. Maybe send the angry letters to the Joes. Yes, and we at least I would love to say thank you, Joes, for making this city slightly more bearable. Thank you for like helping the people when they need help, for being a place to organize focus at, for being a place that gives back to the community. So yeah, let's celebrate the Joes for another 150 years. And thank you, and give it up for DJ Sophies!